ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่25พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายขุททกปาฐะธรรมบทอุทานอิติวุตกะสุตตานิบาตพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายขุททกปาฐะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. สรณคมว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สามสรณคมจบสองทศสิกขาบทว่าด้วยสิกขาบทสิบประการหนึ่งข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์2. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ 4. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล8. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ 9. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ 10. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการรับทองและเงินทศสิกขาบทจบ 3. ทวัตติงสาการว่าด้วยอาการ32ในร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดและมันสมองทวัตติงสาการจบอ สมณเณรปัญหาว่าด้วยการถามปัญหากับโสปาฏิสัมมาเนร1อะไรชื่อว่า1ที่ชื่อว่า1ได้แก่สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร2อะไรชื่อว่า2ที่ชื่อว่า2ได้แก่นามและรูป3อะไรชื่อว่า3ที่ชื่อว่า3ได้แก่เวทนา3 4อะไรชื่อว่า4ที่ชื่อว่า4ได้แก่อริยสัจ4 5อะไรชื่อว่า5ที่ชื่อว่า5ได้แก่อุปาทานขันธ์5 6อะไรชื่อว่า6ที่ชื่อว่า6ได้แก่อายตนะภายใน6 7อะไรชื่อว่า7ที่ชื่อว่า7ได้แก่โพชฌงค์7 8อะไรชื่อว่า8ที่ชื่อว่า8ได้แก่อริยมรรคมีองค์8 9อะไรชื่อว่า9ที่ชื่อว่า9ได้แก่สัตตาวาส9 10อะไรชื่อว่า10ที่ชื่อว่า10ได้แก่บุคคลผู้ประกอบด้วยองคุณ10เรียกว่าพระอรหันต์สมณเณรปัญหาจบห้ามงคลสูตรว่าด้วยมงคลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์จำนวนมากต่างมุ่งหวังความสวัสดีร่วมกันคิดถึงเรื่องมงคลขอพระองค์ตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบดังนี้ 1. การไม่คบคนพาล 2. การคบแต่บัณฑิต 3. การบูชาคนที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุด 4. การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 5. การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน6. การตั้งตนไว้ชอบนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 7. ความเป็นพหูสูตร 8. ความเป็นผู้มีศิลปะ 9. วินัยที่ศึกษามาดี 10. วาจาสุภาษิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 11. การบำรุงมารดาบิดา 12. การสงเคราะห์บุตร13การสงเคราะห์ภัญญา14การงานที่ไม่อากูลนี้เป็นมงคลอันสูงสุด15การให้ทาน16การประพฤติธรรม17การสงเคราะห์ญาติ18การงานที่ไม่มีโทษนี้เป็นมงคลอันสูงสุด19การงดเว้นจากบาป20การเว้นจากการดื่มน้ำเมา 21. ความไม่ประมาทในธรรมนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 22. ความเคารพ 23. ความถ่อมตน 24. ความสันโดษ 25. ความกตัญญู 26. การฟังธรรมตามกาลนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 27. ความอดทน28ความเป็นคนว่าง่าย29การพบเห็นสมณะ30การสนทนาธรรมตามกาลนี้เป็นมงคลอันสูงสุด31การเผาผลาญบาป32การประพฤติพรหมจรรย์33การเห็นอริยสัจ34การทำนิพพานให้แจ้งนี้เป็นมงคลอันสูงสุด35จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว 36จิตไม่เศร้าโศก37จิตปราศจากทุลี38จิตเกษมนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเทวดาและมนุษย์ทำมงคลดังกล่าวมานี้แล้วไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานทั้ง38ประการนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นมงคลสูตรจบรัตนสูตรว่าด้วยรัตนะอันประณีตพระผู้มีพระภาคตรัสรัตนสูตรดังนี้ผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอให้ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นแลผู้ทั้งปวงท่านจงใคร่ครวญจงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิดมนุษย์เหล่าใดนำเครื่องเส้นสวงมาให้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงรักษามนุษย์เหล่านั้นทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือรัตนชาติที่ประณีตใดๆที่มีในโลกนี้ในโลกอื่นหรือในสวรรค์ทรัพย์หรือรัตนชาตินั้นๆที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระสากยมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันประณีตไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐตรัสสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคล108จำพวกที่สัตบุรุษสรรเสริญซึ่งจัดเป็นบุคคล4คู่เป็นสาวกของพระสุคตเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นมีผลมากนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตนไว้ดีมีใจมั่นคงหมดความห่วงใยบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอรหัตผลยังถึงอมตะนิพพานรับรสความดับสนิทแบบได้เปล่านี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีสัตบุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสัจเราเรียกสัตบุรุษนั้นว่ามีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดินอันไม่หวั่นไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้างท่านเหล่านั้นก็จะไม่เถอกำเนิดในภพที่8นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันนั้นละธรรม3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัปปตปรามาสพร้อมกับการบรรลุโสดาปัตติมรรคได้แล้วแม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่พระโสดาบันนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้ง4และจะไม่ทำอภิฐาน6นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นจะทำบาปกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจไปบ้างท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นไว้เรากล่าวว่าผู้เห็นบทแล้วไม่อาจทำอย่างนั้นได้นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีโ พุ่มไม้งามในป่าซึ่งมียอดออกดอกบานสะพรั่งในต้นเดือน5แห่งคิมหันตะฤดูงามอย่างยิ่งชั้นใดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอันประเสริฐที่ให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งฉันนั้นนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำทางอันประเสริฐมาให้ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าใครๆได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระขีณาสพเหล่าใดสิ้นภพเก่าแล้วไม่มีการเกิดใหม่ทั้งมีจิตเบื่อหน่ายในภพที่จะเกิดต่อไปท่านเหล่านั้นชื่อว่ามีเพิดสิ้นแล้วไม่มีฉันทะงอกขึ้นเป็นปราดย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไปนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีท้าวสักกะจอมเทพกราบทูลเป็นคาถาดังนี้ผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้าที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อยนักปราชญ์พึงเสียสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่รัตนสูตรจบเจ็ดติโรกุฏฐสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่อยู่ภายนอกฟ้าเรือนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้เพื่ออนุโมทนาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐดังนี้พวกเปรตพากันมาสู่เรือนของตนบ้างยืนอยู่ที่ฟ้าเรือนด้านนอกบ้างยืนอยู่ที่ทางสี่แพร่งสามแพร่งบ้างยืนพิงอยู่ที่บานประตูเมื่อมีข้าวและน้ำดื่มมากมายเมื่อของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้แล้วญาติสักคนก็ไม่นึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นปัจจัยเหล่าชนผู้อนุเคราะห์ย่อมถวายอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดประณีตเหมาะแก่พระสงฆ์ตามกาลอุทิศให้ญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้นพากันมาประชุมพร้อมกันณที่ให้ทานนั้นย่อมอนุโมทนาในอาหารและน้ำดื่มเป็นอันมากโดยเคารพว่าเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดพวกเราจึงได้สุขสมบัติเช่นนี้ขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงมีอายุยืนอันหนึ่งการบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้ทำแก่พวกเราแล้วและทายกก็ไม่ไร้ผลในเปตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมการทำไร่ไถนาไม่มีโครคกรรมการเลี้ยงวัวไว้ขายไม่มีพาณิชกรรมการค้าขายเช่นนั้นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวิสัยนั้นดำรงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้น้ำฝนที่ตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรตฉันนั้นเหมือนกัน ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันกุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ละไปแล้วเปรตเคยทำไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทำสิ่งนี้แก่เราได้เป็นญาติมิตรและสหายของเราก็ควรถวายทักษิณาทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ละไปแล้วการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้คร่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทักษิณาทานนี้แลที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานแก่หมู่ญาติที่เกิดเป็นเปรตนั้นโดยพลันทีเดียวญาติธรรมนี้นั้นท่านแสดงออกแล้วการบูชาญาติที่ตายไปเป็นเปรตท่านทำอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกำลังกายของภิกษุท่านก็เพิ่มให้แล้วเป็นอันว่าท่านสั่งสมบุญไว้มิใช่น้อยเลยติโรกุฏฐสูตรจบนิธิกันธสูตรว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อุดมภีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีดังนี้คนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกจดถึงน้ำก็ด้วยคิดว่าเมื่อเกิดกิจที่จำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อให้พ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อให้พ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยหรือเพื่อใช้ในเวลามีภัยอันตรายต่างๆขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในที่ลึกจดน้ำถึงเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีขุมทรัพย์ก็เคลื่อนที่ไปก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้ก็มีบางทีพวกนาคเคลื่อนย้ายก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปก็มีหรือบางทีเมื่อเขาไม่เห็นทายาทผู้ไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปก็มีเมื่อเขาสิ้นบุญขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศหายไปขุมทรัพย์ที่ผู้ใดจะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลสัญญมะและธรรมะในพระเจดีย์พระสงฆ์บุคคลแขกที่มาหาในมารดาบิดาหรือพี่ชายขุมทรัพย์นี้ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นขนเอาไปไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นทั้งโจรก็ลักออกไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นขุมทรัพย์ติดตามตนตลอดไปขุมทรัพย์นี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์คือเทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลใดๆผลนั้นๆทุกอย่างจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ความมีผิวพรรณงดงามความมีเสียงไพเราะความมีส่วนทรงสมส่วนความมีรูปสวยความเป็นใหญ่ความมีบริวารทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นอิสระความสุขของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันน่าพอใจและแม้ความเป็นเทวราชของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดก็จะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้สมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตตสัมปทาประกอบความเพียรโดยแยบคายก็จะเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุญญสัมปทานี้มีประโยชน์มากอย่างนี้ พราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญภาวะแห่งบุญที่ทำไว้แล้วนิธิกันธสูตรจบเมตตาสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าดังนี้ผู้ฉลาดในประโยชน์มุ่งหวังบรรลุสันตบทควรบำเพ็ญกรณียกิจควรเป็นผู้อาจหาญซื่อตรงเคร่งครัดว่าง่ายอ่อนโยนและไม่เย่อหยิ่งควรเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์สงบมีปัญญารักษาตนไม่ขนองไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลายอันหนึ่งไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆที่จะเป็นเหตุให้วินยูชนเหล่าอื่นตำหนิเอาได้ควรแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์อย่างนี้ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขมีความเกษมมีตนเป็นสุขเถิดคือเหล่าสัตว์ที่ยังเป็นผู้หวาดสะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดเหล่าสัตว์ที่มีกายขนาดยาวขนาดกายใหญ่ขนาดกายปานกลางขนาดกายเตี้ยขนาดกายผอมหรือขนาดกายอ้วนขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดเหล่าสัตว์ที่เคยเห็นก็ดีเหล่าสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดีเหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดีพูดหรือสัมภเวสีก็ดีขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดไม่ควรข่มเหงไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาสไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความโกรธและความแค้นควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ดุจมารดาเฝ้าถนอมบุตรคนเดียวด้วยชีวิตฉะนั้นอันหนึ่งควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีศัตรูไปยังสัตว์โลกทั่วทั้งหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างและชั้นกลางผู้แผ่เมตตาจะยืนเดินนั่งหรือนอนควรตั้งสตินี้ไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วงนักปราชญ์เรียกการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่าพรหมวิหารอันหนึ่งผู้แผ่เมตตาที่ไม่ยึดถือทิฏฐิมีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกำจัดความยินดีในกามคุณได้แล้วก็จะไม่เกิดในครรภ์อีกต่อไปเมตตสูตรจบขุททกะปาฐะจบพระสุตตันตปิฎกขุททกะนิกายธรรมบทขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ยมกวรรคหมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่กัน 1. จักขุปาละเทระวัตถุเรื่องพระจักขุบาลเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจชั่วก็จะพูดชั่วหรือทำชั่วตามไปด้วยเพราะความชั่วนั้นทุกย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้น 2. มัทธกุณฑลีวัตถุเรื่องนายมัทธกุณฑลีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อทินนะปุพพกะพราหมณ์บิดาของนายมัทธกุณฑลีดังนี้ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจดีก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วยเพราะความดีนั้นสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้น 3.ติสสะเทระวัตถุเรื่องพระติสสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเรา และได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ 4. กาลียักขินีวัตถุเรื่องนางยักษ์ชื่อกาลีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางยักษ์ชื่อกาลีและหญิงคนหนึ่งดังนี้เพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมเก่า 5. โกสัมภิกขวัตถุเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ทะเลาะกันดังนี้ชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้น 6. มหากาลเถระวัตถุเรื่องพระมหากาลเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มารย่อมครอบงำบุคคลผู้พิจารณาเห็นความงามไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนเหมือนพายุพัดต้นไม้ที่ไม่มั่นคงให้หักโค่นลงได้ฉะนั้นมารย่อมไม่ครอบงำบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นความงามสำรวมอินทรีย์ดีแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธาและปรารภความเพียรเหมือนพายุพัดโค่นภูเขาศิลาไม่ได้ฉะนั้น 7. เทวทัตตวัตถุเรื่องพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตที่ได้ผ้ากาสาวะมีราคามากจากแคว้นคันธาระจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุชาวเมืองราชคฤห์ดังนี้ผู้ใดยังมีกิเลสดูดน้ำฝาดปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นไม่ควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะเลยส่วนผู้ใดคลายกิเลสดุจน้ำฝาดตั้งมั่นดีแล้วในศีลประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้ 8. สัญชยวัตถุเรื่องสัญชัยปริภาชกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ชนเหล่าใดเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความดำริผิดเป็นทางปฏิบัติย่อมไม่ประสบสิ่งที่มีสาระส่วนชนเหล่าใดที่รู้สิ่งที่มีสาระว่ามีสาระและรู้สิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความดำริชอบเป็นทางปฏิบัติย่อมประสบสิ่งที่มีสาระ 9. นันทเถระวัตถุเรื่องพระนันทเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะย่อมรั่วรดจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้น 10. จุนทะสูกริกะวัตถุเรื่องนายจุนทะฆ่าสุกรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเศร้าโศกในโลกหน้าชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตน 11. ธรรมิกะอุปาสกะวัตถุเรื่องอุบาสกผู้ประพฤติธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงใจในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังบันเทิงใจในโลกหน้าชื่อว่า บันเทิงใจในโลกทั้งสองเขาย่อมบันเทิงรื่นเริงใจเพราะเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตน 12. เทวทัตตวัตถุเรื่องพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเดือดร้อนในโลกหน้าชื่อว่าเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนใจว่าเราได้ทำบาปไว้แล้วครั้นไปสู่ทุคติเขายิ่งเดือดร้อนมากขึ้น 13. สุมนาเทวีวัตถุเรื่องนางสุมนาเทวีพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนางสุมนาเทวีธิดาคนเล็กของเศรษฐีซึ่งเสียชีวิตจึงตรัสพระคาถานี้แก่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีดังนี้ผู้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินใจในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเพลิดเพลินใจในโลกหน้าชื่อว่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินใจว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วครั้นไปสู่สุคติเขายิ่งเพลิดเพลินใจมากขึ้น 14. เทวสหายกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุสองสหายพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนที่กล่าวพุทธพจน์แม้มากแต่มัวประมาทไม่ทำตามพุทธพจน์นั้นย่อมไม่ได้รับผลแห่งความเป็นสมณะเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคได้แต่นับโคให้คนอื่นฉะนั้นคนที่กล่าวพุทธพจน์แม้น้อยแต่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นปกติละราคะโทสะและโมหะได้แล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วไม่ยึดติดในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมได้รับผลแห่งความเป็นสมณะยมกวรรคที่หนึ่งจบสองอัปมาทวรรคหมวดว่าด้วยความไม่ประมาท 1. สามาวตีวัตถุเรื่องพระนางสามาวดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายคนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้วบัณฑิตทราบความต่างกันระหว่างความไม่ประมาทกับความประมาทนั้นแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทย่อมบันเทิงใจในความไม่ประมาทยินดีในทางปฏิบัติของพระอริยะทั้งหลายบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์เหล่านั้นเพ่งพินิจมีความเพียรต่อเนื่องมีความบากบั่นมั่นคงเป็นนิจย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นสภาวะยอดเยี่ยมปลอดจากโยคะ 2.กุมภโคสกะวัตถุเรื่องนายกุมภโคสกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าพิมพิสารและนายกุมภโคสกะดังนี้ยศย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนทำสำรวมดำรงชีวิตโดยธรรมและไม่ประมาท 3. จูลปันธกะวัตถุเรื่องพระจูลปันทกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนมีปัญญาพึงทำที่พึ่งดุจเกาะที่น้ำท่วมไม่ถึงด้วยความขยันด้วยความไม่ประมาทด้วยการสำรวมและด้วยการฝึกฝน 4. พาลนักขัตตวัตถุเรื่องนักสัตว์ของคนพาลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนพาลมีปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่เสมอส่วนบัณฑิตผู้มีปัญญารักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลยเพราะผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอันไพบูลย์ 5. มหากัสสปะเถระวัตถุเรื่อง พระมหากัสสปะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาดังนี้เมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทขึ้นสู่ปัญญาดุจปราสาสไม่เศร้าโศกพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศกเมื่อนั้นบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ย่อมเห็นคนพาลได้เหมือนคนที่ยืนอยู่บนภูเขาเห็นคนที่ภาคพื้นได้ฉะนั้น 6. เทวสหายกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุสองสหายพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุสองรูปดังนี้ผู้มีปัญญาดีเป็นผู้ไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนมีปัญญาซามไปไกลเหมือนม้าฝีเท้าจัดวิ่งละทิ้งม้าที่หมดแรงไว้ฉะนั้น 7. มัคคะวัตถุเรื่องเท้ามัคควานพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เจ้าลิชวีนามว่ามหาลิดังนี้เท้ามัคควานประเสริฐสุดในหมู่เทวดาเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทและติเตียนความประมาททุกเมื่อ8. อัญญตระภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ภิกษุยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทเผาสังโยชน์น้อยใหญ่ได้หมดเหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้หมดไปฉะนั้น 9. นิคมวาสีติสะเทระวัตถุเรื่องพระติสสะเถระผู้อยู่ในนิคมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระติสสะเถระผู้อยู่ในนิคมดังนี้ภิกษุยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่เสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้อัปมาทวรรคที่สองจบ